Començarem per l'Isabel Soler. La pregunta és què i com hem d'ensenyar els infants petits el dia a dia en la intervenció d'educadores i educadors i consideracions sobre el moment actual. Bon dia a tothom. Vull començar la meva intervenció agraint a la plataforma 03 que m'hagin donat l'oportunitat de tornar a enganxar amb el tema de l'educació infantil, que no me n'he deslligat mai del tot, però sí que és veritat que fa uns anys doncs, no hi estic treballant tan intensament. I també vull agrair l'oportunitat que em donen de poder aportar, ni que sigui un granet de sorra, a anar una mica més enllà de la queixa, no? Perquè aquests temps jo crec que tenim tantes oportunitats per queixar-nos cada dia per sortir al carrer, cada dia per enfadar-nos, doncs que de tant en tant també és necessari poder vehicular aquest malestar, aquesta ràbia, amb coses més propositives, com entenc que es demana que fem en aquest acte d'avui. Per tant, doncs, vull agrair clar, que m'hagueu convidat a estar aquí amb vosaltres. La pregunta que em planteja el Joan és una pregunta molt complexa. No? Què és el que han d'ensenyar a l'escola infantil o que hem d'ensenyar amb els nens de pocs mesos fins als 3 anys i quin és el dia a dia de l'escola? Jo, evidentment, faré una resposta genèrica perquè els que esteu aquí asseguts ho sabeu molt millor que jo això i ho feu cada dia amb els nens i les nenes que teniu a l'escola. Per tant, jo doncs, em situo amb tot respecte, diguéssim, des d'una perspectiva una mica més general. No? I potser val la pena començar dient que els nens de pocs mesos, els nens des de que neixen, el retrat que avui en dia ens en dona la recerca és un retrat molt diferent del que teníem només fa 15 o 20 anys. Els nens i les nenes no són un gruix, un conjunt de reflexes, no són només persones responents. Sabem ara avui que ja des dels primers dies de vida les criatures tenen capacitats per discriminar coses molt importants, tant des del punt de vista auditiu com visual, és a dir, que són un nen que aprèn des del primer moment que neix i alguns diuen que ja està aprenent abans inclús doncs, de sortir de la seva mare. No? Llavors, no estem davant de nens que hem d'atendre, que hem de desar, que hem de guardar, que els hem de tenir en algun lloc entretinguts, sinó que són persones que en aquests 3 anys que els teniu vosaltres a les escoles doncs passen de la més absoluta dependència a ser persones que han après a tenir consciència d'ells mateixos, a saber qui són, han anat construint una certa identitat, s'han pogut diferenciar dels altres, dels adults que els cuiden, però també dels seus companys, s'han anat descobrint a ells mateixos. Són persones que han començat a aprendre a poder tenir cura d'ells mateixos amb alguns aspectes incipients i també del món que els envolta. Han descobert molts aspectes d'aquest món que els envolta, aspectes de tipus del medi social i natural, saben adreçar-se a les altres persones, saben distingir els diferents contextos amb els que estan, han après formes de relació diferenciades a la seva família, a dintre de l'escola, dintre de l'escola amb unes educadores, amb uns educadors i amb uns altres, amb uns nens i amb uns altres, saben portar-se de manera diferent, són estratègics, saben amb qui li poden fer una rebequeria i a qui és millor no provar-ho, saben amb qui poden resistir-se a fer determinades coses i amb qui més val ser obedients des del primer moment. Saben contestar bé si cal, saben agafar la cullera, saben agafar la forquilla, tot i que no ho facin sempre. Són persones que han après molt i que, a més, han après, han fet seus els instruments bàsics que ens humanitzen i que ens socialitzen a la vegada, és a dir, són nens i nenes que han après diferents formes de representació, diferents tipus de llenguatge que els estan aprenent, naturalment, però que en saben fer un ús pragmàtic per organitzar les seves relacions amb els altres, per organitzar la seva manera d'entendre el món. Per tant, estem davant de persones que fan un camí que no té no hi ha similitud amb una altra etapa educativa, jo crec, en aquests tres anys, perquè es passa des de la més absoluta dependència, doncs això, a tenir uns nens i unes nenes que poden anar pel món, diguem-ho així, encara que evidentment han d'anar pel món molt acompanyats. A més, crec que un tret de diferencial d'aquest cicle de la vida de les persones és que els canvis que es donen són d'una magnitud importantíssima i també són d'una magnitud importantíssima les diferències entre les criatures. Tot i que encara hi ha alguns aspectes on la influència del nostre codi genètic, del nostre equip de base, es fa molt visible, i doncs això fa doncs que els nens i les nenes doncs més o menys comencin a caminar en una determinada edat o diguin les primeres paraules també en una determinada edat. Doncs tots els que esteu aquí ho sabeu perquè ho viviu cada dia, que aquest codi genètic, aquest equip de base, en realitat és només, diríem, una caixa d'oportunitats, és una caixa d'oportunitats que no es concreta perquè sí, i no es concreta igual en tots els casos. És a dir, és veritat que tots els nens i les nenes, excepte aquells que tenen alguna dificultat molt important, neixen, per exemple, amb la capacitat per aprendre a parlar, però és veritat que no aprendran a parlar si no tenen al costat persones que els parlen. I de fet, aquells que tenen persones que els parlen dues llengües diferents o tres, doncs aprenen a parlar amb totes les interferències del món dues o tres llengües. És veritat que les nenes i els nens neixen amb la possibilitat d'aprendre a estimar, però també és veritat que no aprendran a estimar si no es troben en un context que els estima, en un context que els hi dona afecte. I per tant, diríem, el fet de que estiguem en una etapa en la que encara la influència d'aquests aspectes més hereditaris doncs és una influència important, no ens ha de fer perdre de vista això que deia, no? Que l'herència finalment el que ens dona és oportunitats i limitacions que la cultura, l'aprenentatge, la interacció amb els altres permet de poder, ja sigui aprofundir aquestes oportunitats, aprofitar-les, o ja sigui moltes vegades superar les limitacions que aquest codi genètic moltes vegades ens dona. Llavors, això és, en general és el que jo entenc que aprenen els nens i les nenes que teniu a les vostres escoles al llarg dels tres anys que passen a les vostres aules, no? I llavors, per què ho aprenen això? Quines són les característiques? Quin és el dia a dia d'una escola infantil? Doncs d'una escola com la vostra, d'una escola bressol. Disculpeu perquè jo tinc molt en el cap sempre quan parlo d'escola bressol, escola infantil, perquè veig el 0-3 amb total continuïtat amb el 3-6 i per això de tant en tant m'equivoco, no? El dia a dia de la intervenció dels mestres és un dia a dia que de vegades vist des de fora, no, pot semblar que com que les escoles infantils o les escoles bressol doncs hi ha un conjunt d'activitats que algunes persones els hi diuen les activitats rutinàries o les rutines de cura i atenció, que són activitats que s'han de fer cada dia i moltes vegades i molts cops diferents vegades al llarg del dia, doncs això podria tenir com una donar la impressió que estem davant d'un tipus de treball molt assistencial, no? Diem, els nens se'ls ha de canviar els bolquers, doncs se'ls canvia, se'ls ha d'alimentar, doncs se'ls alimenta, doncs se'ls ha de posar al llit, doncs que dormin, doncs se'ls ha d'aixecar, els tornem a aixecar i els tornem a vestir, no? Llavors, un aspecte que hem discutit molt, jo recordo que el vam parlar-ne molt i que tothom no el veia clar, és que aquestes activitats tenen una profunda significació educativa al llarg d'aquests tres anys que els nens passen a dintre de l'escola. És a dir, són tot menys rutines, no són rutines, perquè una rutina és una cosa que es fa sempre de la mateixa manera i pràcticament de forma automàtica, no? I en canvi, al llarg del desenvolupament d'aquestes activitats, els nens i les nenes no només mengen i no només se'ls neteja o no només dormen, sinó que aprenen tot un conjunt de continguts clarament culturals, perquè per menjar n'hi hauria prou a emportar-se el menjar a la boca i ells aprenen a menjar d'una determinada manera i no d'una altra, aprenen, dic, tot un conjunt de continguts culturals que són precisament aquests que els ajuden a anar-se fent cada vegada més autònoms. Per tant, diríem, fins i tot amb aquest tipus d'activitats que, com dic, vistes des de fora, podrien semblar més properes a la cura, estem parlant d'un tipus d'activitat que tenen una profunda significació educativa i que acompanyen, que formen part del projecte educatiu de l'Escola Bressol sense esgotar-lo. Dins de l'Escola Bressol hi ha moltes altres activitats, molts altres moments, les entrades i les sortides, la rebuda dels pares, les rotllanes, els racons de joc, les sortides, els moments de reflexió sobre el que s'ha fet, que ajuden als nens i a les nenes a anar prenent consciència del que van fent. No? Quin és l'embolcall de totes aquestes activitats? Des del meu punt de vista, allò que fa que aquestes activitats tinguin significació educativa té tant a veure amb el que es fa com amb la manera com es fa. No? I aquí la intervenció dels educadors i de les educadores té un paper crucial. No? Diem, quins serien els trets d'aquesta intervenció? Per mi hi ha un parell d'aspectes que són bàsics i que després articulen tots els altres. No? La primera és que la intervenció educativa sobre els nens i les nenes sigui una intervenció que sigui capaç de partir d'allò de positiu que els nens i les nenes aporten. I en aquest cicle, parlar d'allò que els nens i les nenes aporten vol dir parlar també d'allò que aporten els seus pares, perquè ve junt, i moltes vegades, mai més ben dit, a les vostres escoles, ve tan junt que entren dintre junts, i allà estan junts durant una estona. No? Llavors, aquest és un aspecte importantíssim. No? Diem, no podem ensenyar sense tenir en compte allò que ja se sap, allò que ja forma part del bagatge de les persones a les que ens dirigim. No? Llavors, aquesta possibilitat no, d'articular la intervenció educativa sobre allò que aporten els infants i les seves famílies, allò que ja tenen de positiu, és un element bàsic de la intervenció. I un altre element bàsic que està molt vinculat en aquest, és la possibilitat, diríem, de rebutjar mirades estàtiques sobre aquestes criatures. No? És a dir, la possibilitat de tenir més confiança en les possibilitats de canvi que tenen les criatures i les seves famílies i, sobretot, també de tenir més confiança en les pròpies possibilitats dels educadors i les educadores per promoure aquests processos de canvi. No? Això em sembla que és importantíssim perquè estem en un moment, com sembla que deia al començament, en què els canvis que superen en els nens i en les nenes són molt importants i la seva capacitat de canvi és molt important i, per tant, diríem, ser capaços de davant d'una dificultat, rebutjar una mirada estàtica i etiquetadora i, en canvi, preguntar-nos sobre què podem fer i com podem estirar d'allò que hi ha de positiu per recuperar aquesta... per poder revertir aquestes situacions, a mi em sembla que això és un tret importantíssim, no?, de la feina que es fa a les escoles Bressol i que moltes vegades, diríem, juntament amb la discussió o amb l'anàlisi que es pot fer amb les famílies, pot generar un context totalment diferent d'aquell que ha generat que es donguin determinades dificultats al llarg de l'evolució dels nens i de les nenes. Vosaltres ho heu d'haver vist moltes vegades i segurament hi heu reflexionat sobre com de vegades només el fet de mirar la mateixa situació des d'una perspectiva una miqueta diferent i compartir això amb els pares, com fa que tots ens posicionem d'una manera diferent davant d'aquell infant, no? Que canvi la nostra expectativa. I que canvi la nostra expectativa és bàsic, perquè quan canvia la nostra expectativa, el que canvia també és la nostra manera de dirigir-nos a aquell infant. I clar, quan l'infant troba una altra demanda, un altre repte, una altra ajuda una mica diferent, doncs ell mateix té possibilitats aleshores de manifestar-se una mica diferent. No? Per mi aquests dos aspectes, diríem, que ja veieu que engloben tots els altres també, no? Serien bàsics per entendre el que és la, el que serien els eixos d'una intervenció, de la intervenció que porteu a terme els educadors, no? I sobre aquests dos eixos se'n poden articular altres, no? Que serien aquells, doncs, que ja hi ha recerques que ens han ensenyat quins són els elements, no? Que configuren els contextos capaços de promoure el desenvolupament dels infants, no? I aquestes característiques són molt conegudes, jo només les diré i si de cas després en el debat les podem comentar, però tots les coneixeu ja, no? Les característiques d'aquests contextos són, en primer lloc, doncs, que el context en el que es troben els nens, l'escola que troben els nens, sigui una escola que estigui presidida per relacions, que tingui un ambient d'afecte, un ambient comunicatiu d'afecte i de respecte. És a dir, un ambient on el nen se senti segur i se senti tranquil, perquè ell s'equivocarà moltes vegades per aprendre, però ha de trobar-se en un context en què això sigui possible. Ha de ser, a la vegada que passa això, un ambient on hi hagin uns límits, unes normes que estan clarament establertes i que donen seguretat, que donen tranquil·litat i que ajuden a ordenar el món de tots els que formem part de l'escola, també dels infants, que necessiten anar provant, però també necessiten saber a on arriba el llindar de les seves proves, no? I enllaçant amb el que dèiem abans, doncs són ambients, són contextos en el que els adults que tenen cura dels nens tenen expectatives positives sobre els nens, tenen confiança en les seves possibilitats, en les seves possibilitats actuals i futures, no? Quan els ambients són comunicatius, afectuosos, generen altes expectatives i a la vegada donen tranquil·litat, estem davant d'un context que li podem dir, utilitzant les paraules que utilitzen els investigadors, estem no en un lloc només, sinó estem en un context que promou el desenvolupament de les criatures. I bé, doncs per anar acabant, no? I hem d'haver dibuixat el que han d'aprendre els nens, el que configura la intervenció dels educadors des d'aquesta perspectiva totalment general, que és la que entenc que també se'm demanava, doncs voldria tancar, diríem, amb alguns principis que des del meu punt de vista es dedueixen i a la vegada alimenten aquesta visió que acabo d'esmentar, no? O sigui, després del que he dit, és evident que l'etapa del 0-3 és una etapa clarament educativa. Això és un tema que no es discuteix, però sí que es discuteix. O sigui, no ho discutim, ja ho sabem, però en canvi ens ho discuteixen. I com que ens ho discuteixen, o perquè ens ho discuteixen, és igual que tinguis 7 nens que en tinguis 10. O perquè ens ho discuteixen, és igual que a l'hora del dinar hi hagi un educador, n'hi hagi dos o no n'hi hagi un i mig. És igual. Això és perquè es discuteix. I això ja no és discutible. Perquè l'etapa de 0-3 és una etapa clarament educativa. I és educativa, i això ho hem de reivindicar, en un moment importantíssim del desenvolupament de les criatures. Sempre és important l'educació, la nostra també. Però en aquest cas doncs té un pes específic important perquè es veu molt bé en l'etapa de l'educació infantil com l'educació promou l'aprenentatge i com l'aprenentatge promou el desenvolupament. El desenvolupament d'un nen no és com el d'una poma. I em direu, i el de les pomes també s'ha de cuidar. Sí, però el dels nens s'ha de cuidar d'una manera molt diferent i encara molt més acurada i diversificada. Per altra banda, i aquest és el segon principi, l'etapa d'educació del 0-3 i l'etapa d'educació infantil en general tenen una funció importantíssima en la cohesió social, en atendre la diversitat i a la vegada rebutjar la injustícia de la desigualtat. I això no s'ha de perdre de vista. Estalviar diners en aquí voldrà dir posar diners més endavant o no posar-los, i és igual, ja deixar que les coses es malbaratin totalment. En tercer lloc, l'educació que reben els nens en aquest cicle i també al llarg de tota l'escolaritat, per ser una educació de qualitat, no pot ser la suma de l'educació de qualitat que fa cada educador, cada educadora, cada mestre. Amb això no n'hi ha prou. Això no configura una educació de qualitat. Una educació de qualitat és una educació que respon a un projecte institucional, que respon a un projecte educatiu. És un projecte que s'ha d'elaborar, que s'ha de fer, que s'ha de pensar, que s'ha de discutir, que implica planificació, que implica anàlisi del que estem fent, que implica avaluació. I això requereix temps, requereix moltes vegades formació, requereix assessorament. Però és imprescindible per fer una educació que sigui una educació de qualitat amb tots els ets i uts. En quart lloc, les escoles bressol necessiten estar arrelades i formar part d'una comunitat educativa més ampla. I això també requereix temps i esforços. Necessiten establir lligams no només amb els altres centres educatius, sinó que necessiten establir lligams amb els centres, amb els serveis socials, educatius, de tot tipus que conformen el territori. I necessiten tenir temps per acollir les famílies que tenen, les famílies que hi van. En aquest sentit, també doncs, l'educació infantil i el cicle 0-3 i les seves escoles necessiten poder dur a terme i estructurar uns centres capaços d'estar ben arrelats en la seva comunitat. I ja per acabar, en últim lloc, les escoles bressol són escoles que estan estructurades al voltant de les criatures, al voltant dels nens i de les nenes, de les seves necessitats, dels seus interessos i de les seves ganes d'aprendre. I, per tant, necessiten un tipus d'atenció educativa que tingui en el centre l'observació i l'anàlisi de les necessitats de cadascun. Aquest és un aspecte del que moltes vegades diem, no?, en l'etapa d'educació secundària i fins i tot a la de primària, que hem de girar els ulls cap al que es fa en el 0-3 i el que es fa en els 3-6, perquè en aquestes etapes esteu molt més acostumades a manegar-vos amb la diversitat dels nens i de les nenes. Per tant, és un àmbit aquest que no hauríem de perdre, perquè atendre la diversitat és un repte importantíssim que tenim al llarg de tota l'escolaritat. I si tenim un lloc on això s'està aprenent, sisplau, no ho perdem de vista, no? Llavors, en aquests moments, no, quin és el moment actual? Doncs jo crec que el moment actual és sobretot un moment en el que estem perdent drets a tots els nivells. O sigui, això més que una retallada de diners i econòmica, el que és una retallada de drets claríssimament, no? Hi ha una cultura, un pensament conservador, neoliberal, capitalista, al final, no sé per què li hem de buscar tants eufemisme, tants sinònims, si és que està claríssim el que és, no? Que de manera coherent arbitra unes polítiques determinades que generen unes pràctiques determinades, no? Llavors, bueno, jo crec que no és això, no és això, i que davant d'això alguna cosa haurem de dir i de fer més enllà de dir que no, que ja és el que tots estem dient. Moltes gràcies per la vostra atenció.